Έρθα εν το δεσέ κνιέα ουχθέβα σε την ουκμα πρίστιε βλέια πορτί μόια σαν βλέια τα δύο τη σώτκα του το είσαι δε πάκ να πάκ κι σπίρ φοβδέ e te or no menti me ti to pres de dal na dal potre se mu tu do e ti e pa Λόιν δίτω τε μία Βέτον Εσώ εσύ και καμπέ του Λέια πορτί Μόια σαν φλέια Τα δύο Τη σώτσκα του το είσαι Κις πίρθ ποβδές Εντεόρ να μεν δί με τί το πρές Δε δάλ να δάλ Ποτρέστε μου Μα δόι έτσι Δε πάκ μα σου Yeah.